I did. To just go down and check out the show. Hogy most újra vágyjuk, az ismeretlen. Rádió Café 98. Non stop. hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Jetmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Rádió Café 98.6 hullámhosszán. Ez itt a Café Olér Tomival, illetve Tomi nélkül, Silent Bobbal, Chatmannel és Krisztinával, aki a mai felelős szerkesztőnk. Jó magam, Laci vagyok, és hogy Tomira miért kell várnunk most azért, mert a fontos elfoglaltságai még nem engedték meg, hogy beérkezzen a stúdióba, de egy közös Tomi várással, nem? Robi, igen, nagyon gyorsan jön autóval, bizony, Robi. De hát mi lesz a mai röpke 4 órában, azt minden esetre össze kell, azt hiszem, hogy foglaljuk. Rostás Farkas Györgyel fogunk nem sokára beszélni, aki lovári nyelvre fordította le a sorstalanságot, csak azért, mert zavarba vagyok, hogyha a Kriszta néz. Majd Csurka Gergővel fogunk beszélni, a Jégkorong Szövetség sajtósával a norvég VB-ről, illetve arról, hogy a kanadaiakkal akkor milyen esélyekkel fogunk holnap megmérkőzni. A Budapest Sportarénában beszélni fogunk Liszkai Lászlóval, kiküldött párizsi tudósítóinkkal, hogy mi a hír, beszökötte már Párizsba a tavasz. Fogunk beszélni Kelemen János csillagásszal, aki arról fog nekünk mesélni, hogy mit kell néznünk és merre kell néznünk április 22-én hajnali 3 óra környékétől, amikor is óránként elméletileg az északi égbolton 15 üstököst láthatunk. Valamint a mi műsorunk elmaradhatatlan üstökösével, Somorai Lászlóval fogunk beszélni, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójával arról, hogy mi van a Totóval és micsoda dolgok történtek a hétvégén úgy a szerencsejátékok, mint a tévéshow vonatkozásában. Hát most azt is egyszer meg kell kérdezni szerintem. És lesz 4/6-os okosság is, mégpedig arról fog szólni, hogy igaz-e, hogy a rendszeres csókolózás erősíti az immunrendszert. Aki válaszol, Rusz Edit csókszakértő. De az mit jelent? Tehát, hogy olyan csókszakértő, hogy te csókolózásból él? Vagy hát mit, gyakorlati vagy elméleti szakértő, ezt is meg fogjuk tőle kérdezni. Valamint esti mese is lesz a Rimhányi Romhányitól, ahogy szerkesztőnk ezt ilyen kedvesen ideírta, Tigris Mama altatod ala a gyerekeknek. És még természetesen ide a stúdióba várjuk a 6 órási vendégünket, Kandek Evelint a Megasztárból, és attól ti is kérdezhettek, meg te is kérdezhetsz, fogom, még lehet, hogy meg is fogjuk kérni, hogy esetleg énekeljen valamit, valamint a hétvégi foci eredményekkel, programokkal ma estére, és a jövő hétre, és a habostarta.hu híreivel sem leszünk adósak. Játék is lesz, Pornograss CD-ért, 2 darab belépő a Kendo Európa bajnokság rájáért, és most pedig Storia di un corazón énekel Giovanotti egy 2001-es albumról, de mi vissza fogunk még jönni, és akkor is lesz a kibizanék. Lesz a nyerstől a méreg nélkül, lesz a Where Are We Running a Lenin Kravitztől, lesz reklám, és nem sokára lesz az instrument ajánlója is, ahogy így a gépben nézek. Itt a Rádió Café 98.6, benne a Café Olé, maradjatok itt! Próbálunk szórakoztatni mindenkit. Cuore dell'orizzonte, cuore della fatica, cuore della mia fronte, cuore della famiglia, cuore del microscopio, cuore della mia terra, cuore del telescopio, cuore di una radice, cuore della città, cuore della giustizia, cuore della pietà, cuore del cioccolato, cuore di un'isola deserta, cuore del vino rosso, cuore della mia mano aperta. 7 sono le note, 5 sono le dita, 12 le fatiche, solo una è la vita. 40 sono i ladroni, 0 le regole dell'amore, 1000 sono i partiti, 100 gli stati, ma solo uno è il cuore. We'll be right back. verso il mondo da cima a fondo. Incontrò altri cuori che come lui cercavano una ragione per vivere e per morire, per continuare ad andare seguendo il ritmo creato dal vento. E con tutto quello che vide di giusto e sbagliato ci scrisse una canzone, la canzone del cuore che batte. Corazón de cristal, corazón de madera, corazón de verdad, corazón que bombea, corazón de la trampa, corazón de la guerra, corazón de la paz, corazón de mi tierra, corazón que no ríe, corazón que no siente, corazón que no late, corazón que se mueve, corazón transparente. Solo una la vita, 12 sono i me, 24 sono le ore, como no, 1000 sono le scale, 5 le porte, ma solo uno è il cuore. Café 98. Minden megoldás érdekel. A vonalban pedig már is Rostás Farkas György úr, aki lovári cigány nyelvbe fordította el a sorstalanságot. Kellemes délutánt kívánok, jó napot! Szép napot kívánok! Jó napot kívánok! A rádió hallgatóit és önt is sok szeretettel. Üdvözöljük önt is. Férfi munka volt a sorstalanság, bonyolult nyelvezetét cigányra fordítani. Mennyi ideig tartott a fordítás? Én életemben egyszer lektoráltam könyvet, illetve visszaemlékezést, és az már önmagában egy óriási munka volt, de hát a fordítás az egy teljesen komplex empátia, nem? Tehát, hogy bele kell írni az embernek magát, kicsit meg is kell írni, nem? Hát igen, meg átültetni. Visszatérve a kérdésére, valóban férfi munka volt, nagy kihívás volt. Na de hát én szeretem a nagy kihívásokat, és köszönöm a sorsnak a sorstalanságot. Nagyon bonyolult nyelvezete van, és azért is került fél évben, 3-4 évben a lefordításra, de nagyon örülök, mert a világ cigányságának a 70%-a a lovári nyelvet beszéli. Ebből a megfontolásból is szívesen váltam, és én köszönöm szépen, hogy engem választottak. De amit el szeretnék mondani még a sorstalanságról, az a következő. A 60. évfordulón most nagyon jó lett volna bocsánatot kérni a zsidóságtól és a cigányságtól, és ezért a rémtettért, amit elkövettek a cigányság és a zsidósággal. Én ezúton is, ha megtetszik engedni, akkor a magam is a cigányság és az egész magyarországi nép nevében bocsánatot kérek az áldozatoktól és a életben maradottaktól. Hát igen. A magam részéről is csatlakozom ehhez. Azt meg lehet tudni, hogy ugye Magyarországon került kiadásra a könyv, de esetleg akkor akkor a világban is, ahol cigányság él, ott terjesztve lesz ez mostantól kezdve? Nagyon, nagyon remélem. A Világ Cigány Szövetségének is tagja vagyok. Mi hoztuk létre 1971-ben, és én minden barátomnak szóltam már Párizstól Londonig, Berlintől Hollandiáig, hogy készül a sorstanság, és nagyon jó lenne, mert ez rólunk is szól. Tehát nem csak a zsidókat vitték a koncentrációs táborokba, hanem a cigányokat is. Tehát közös volt a sorsunk a zsidókéval, és én azt hiszem, hogy ezt a sorsot, meg a sorstanságot azért közösen kell vállalni, és minden országba szereti, ha eljutna, mondom még egyszer, 70%-a beszéli ezt a nyelvet. Említette, hogy a választás önre esett. Ez hogyan történt? Hogy volt esetleg egy ilyen előválogatás, hogy kifordítsa le? Hát Kertész Imre, hát mondom, hogy rám gondolt, vagy engem ismer, hát vagy akkor nem is volt válogatás. Az Írószövetség, vagy az Újságírószövetség cigány szakosztályának elnökeként, vagy az Írószövetség tagjaként, vagy ismerte a műveimet, amit fordítottam a Kis Hercegtől, most rohatnám tovább, a cigány szótár, a cigányok története, a Hihetlen Világ, rohatnám tovább, ezeket mind megkapta a Kertész Imre, és gondolom, hogy minden magyarországi cigány szerzőt ismer, ha nem is személyesen, de az írásait, és gondolom, hogy egy pár ajánló volt, aki azt javasolta a Kertész Imrének, akinek ezúton is köszönöm, hogy ha rám gondolt, és nekem szánta, és azt is köszönöm neki, hogy megírta ezt a könyvet, mert én bevallom őszintén, hogy egy párszor olvasása közben elérzékeltem, mert a képek előttem megelevenedtek, és a dicsőség nem igazán engem illet, hanem a fiamat, mert ő kitartó volt, és ő segített nekem ebben sokat, illetve hát túlnyomó részét ő csinált, az ifjabbi Lostás Farkas György. Na hát akkor ez igazi csapatmunka volt. Még egy dologról beszéljen nekünk mindenképpen, hogy a magyarországi cigány nyelvű irodalom hozzáférhetősége és helyzete az hogy áll, mert ugye tehát mennyi mindent lehet átültetni, mennyi minden jelenik meg körülbelül, hogy egy képünk legyen arról, hogy ez is ugyanolyan csehül állam, mint általában, amit szoktak mondani a roma kérdésre, vagy pedig legalább ebben van valami pozitív előrejöttés. Hát szóval, amit roma kérdésről mondanak, nekem már eleve nem szimpatikus a roma szó kiejtés, mert ha valaki német, az német, ha angol, az angol, ha cigány, az cigány. Értettem. De ezt is találtuk ki, csak azért, mert nem túl régen, még Romániában a cigányok rabszolgák voltak, és a cigány szó mögött pejoratív, büdös, koszos, rabszolga, stb. Ezért látok, hogy rom legyen a világon, mert a rom az embert jelent. Uh-huh. De én nem sértődöm meg, ha cigány mondanak, sőt, én több cégnek is vagyok elnöke, és a cigány tudományos társaság például, és nem roma tudományos. A cigány szó miatt azt hiszem, hogy nem kell szégyenkezni. A másik az, hogy ha valaki emögött valami más bér felfedezni, az nem minket minősít. De visszatérve a cigány irodalomról, nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen ezt a kérdést. És én azt gondolom, hogy Magyarországon minden tankönyvben azt kéne, hogy legyen a népismert címszó alatt cigány szerzők művei. Mert Magyarországon annyi a cigány értelmiség, cigány művész, költő, író, festő, hogy Európában nincs ennyi együttvéve. Én ezért boldog vagyok, de például az én írásaim, ha jól tudom, Magyarországon három cigány szerző van, aki érettségi Péter lett. Az egyik Farkas Kálmán, én úgy tudom, Lakatos Menyhért és én. Nos, én azt mondom, ez kevés. Nekem négy kötetemet, tudom, hogy kevés, de vannak még rajtunk kívül legalább 15 vagy 20 író, költő és műfordító. De csak azt akartam ezzel mondani, hogy nagyon jó lenne, ha tananyag lenne, és egy picit többet tudnának rólunk, mert az indiánokról, a kínaiakról, mindenki másról sokkal többet tudnak, mint arról a népről, akik itt élnek 700 esztendeje Magyarországon. Tehát én azt hiányolom, és egy picit méltánytalan annak tartom, hogy nincsenek ott a tankönyvekben, az általános iskolától az egyetemekig. Rostás Farkas úr, sajnos most hírek jönnek nálunk félkor, úgyhogy be kell fejeznünk a beszélgetést, de nagyon szívesen... Csak szeretnéd cigányúságot szedni, ha meg... Hát minket tisztelne meg azzal. Nagyon szépen köszönöm. Ásén Dév leszáll, odértén Kertemetepeszki Palma, o kaptumet Dév Lóreszá. Köszönjük szépen, és hogyha rajtunk múlik, akkor mi mindent megteszünk azért, hogy a közös céljaink és az egymás közös megismeréshez minden inkább elterjedjen. Viszont hallásra. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig akkor Szabados Tíbe a egyik rövid magánszáma következik. Jövünk tovább, és utána pedig azt hiszem, hogy Lenny Kravitz-szel folytatjuk a zenei kínálatot. Where are we running? Az első maxi. Az új. Minden hétfőn este kilencről. Lépj velünk az ezoterika világ. Ja. Notebook. Deep. Coffee 98.6, the life changing station. Ez itt a Rádió Café 98.6, benne a Rádió Café Olé. Tomi nélkül még, de reméljük, hogy minél hamarabb megérkezik, száguld a városban. A telefonszámunk 312-3000, az SMS-ünk 0629-986-986. Saki várja a hívásokat, SMS-eket, azok Chatmannel, Lacival és Silent Wobban beszéltek jelen pillanatban, de nem is erről van szó, mert a vonalban Kelemen János, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutató Intézetének munkatársa. Kellemes délutánt kívánok! Hello. Jó napot kívánok, és hát ugye mivel kapcsolatban, hogyha nem a meteorzápora, jól mondjuk ezt? Vagy mit fogunk látni? Mit fogunk látni április 22-én hajnalban, hogyha fölnézünk az égre? Hát a meteorológiai előrejelzések szerint valószínűleg felhőket. Ó, ne! A csillagászok előrejelzései szerint azonban vannak üstökösök is az égen. Méghozzá két elég ígéretes istökös közeledik itt most a naphoz április végén, május elején. Az egyiket 2001-ben fedezték fel, a másikat pedig 2002-ben fedezték. Nyugtasson meg minket, Kelemen úr, hogy azért nincsenek ezek ilyen földközeli távolságban. Nem, szóval ők teljesen jóindulatú istökösök, nem gonoszkodnak velünk. Egyébként egy olyan automata megfigyelő hálózat fedezte fel ezeket az objektumokat, amit arra tartanak, arra alapítottak ki az Egyesült Államokban, hogy vizsgálják az esetleg föld közelébe tévedő kisebb bolygóknak a mozgását, és hát néha ők elkapnak egy-egy ilyen üstököst is. No, ha megengedi, akkor nagyon röviden elmondanám, hogy ezekről az üstökösökről mit kellene tudni. Tátott szájjal hallgatjuk. Az egyiknek az a neve, hogy 2001Q4, a másiknak pedig az a neve, hogy 2002T7. Igen. Az üstökösök közül a Q4-es, a 2001Q4-es. Az miért Q4-es? Mert a 2001-et meg a 2002-t azt értem ezekből. Az adott évszámon belül sorrendben jelzik ezeket. Aha. Az üstökösöket. A Q és a 4 az évnek egy meghatározott szakára vonatkozik. Igen. Gyakorlatilag ugye 24 beti van az angol ABC-ben, és 12 hónap van, tehát egy fél hónap az egy betűt jelent. A Q tehát azt jelenti, hogy valamikor az év második felének az elején, tehát úgy körülbelül olyan augusztus tájban találták ezt az objektumot. A T az értelemszerűen egy kicsit később időpontra vonatkozik, mondjuk októberre. Jó sokat találnak egy évben akkor ezek szerint. Egyébként az a helyzet, hogy én például a múlt héten csütörtökön meg pénteken éjjel kint voltam Piszkéstetőn, és mindössze 7 darab üstököst vizsgáltam. Ha. Tehát az, hogy üstökösök vannak az égen, az régen szenzáció volt, ma meg teljesen természetes. Egy dolgot persze tudni kell, hogy az a 7, amit én nagy távcsővel vizsgáltam, az legalább 1000-10000-szer halványabb a leghalványabb szabad szemmel látható csillagnál. Aha, értjük. Visszatérve hát ezekre a Q4-re, meg a 2002T7-re. Így van. No, ezek közül tehát a 2001Q4 az számunkra kedvezően fog majd mozogni az égbolton, mert körülbelül május első-második hetétől egészen május végéig a délnyugati égbolton megfigyelhető lesz. Délnyugati égbolt az? A délnyugati égbolt az nyugattól dél felé van, mondjuk tehát mondjuk, aki mondjuk Pesten van, és a Duna mellett áll, az nézzen lefelé a Lágymányosi híd irányába, és jobbra. Ugye? Hát, mondjuk a Duna korzon akarjuk megnézni. A Szabadsághegy, Sashegy irányába ottan el lehet nézelődni a pesti oldalról. Igen. És hogyha valakinek van egy jó binokulár távcsőve, akkor esetleg ezzel el is kaphatja. Ugyanis azt tudni kell, hogy ezek az üstökösök nem olyan fényesek, hogy az ember egy pillanat alatt észreveti őket. Ezek sajnos a szabad szemmel látható csillagoknál éppen, hogy egy kicsikét fényesebbek. Tehát a fényszennyezett városi terekről nem igen lehet őket látni, legfeljebb binokulárral. Tehát, hogyha valaki üstököst akar látni, akkor esetleg célszerű fölmászni a Gellérhegy tetejére, vagy a Gyuránya csillagvizsgálóba, vagy elsétálni a Normafához, a Szabadsághegyre, onnan esetleg ezt az üstököst meg lehet látni. A másik, ez a lineár üstökös, ez hát persze, hogy a jó kedv az egész földön teljes legyen, az most a déli féltek alakói előtt látszik. Egy picikét, egy nagyon picikét majd fel fog bukkanni mifelénk is, és pedig május legvégétől június közepéig, de nagyon-nagyon közel lesz a délnyugati látóhatárhoz, tehát ezért csak az igazán lelkes amatőr csillagászok fogják őket észrevenni. Kelemen úr, azt írja itt a spaceweather.com, éppen így olvasgattuk, hello. Hogy... Halló, halló, halló? Igen, itt vagyok, csak egy kicsit a vonal szokszalkodik. Tehát, hogy azt írja itt a spaceweather.com, hogy április 22-én hajnali 3 órakor, aki kimegy, és fölnéz a Vega felé, ugye az esetleg lát meteorokat? Már ez elképzelhető, igen? Hiszen a meteorok azok rendszeres látogatói a földi légkörnek. Vannak időszakok, amikor nagyon megnövekszik a számuk, vannak időszakok, amikor csak kevéssé. Vannak úgynevezett meteor áramok, és ez az időpont, ez egy ilyen meteor áramra vonatkozik. Áprilisi meteornak is lehet kívánni, vagy amikor meglátunk egyet? Hát azt mondják, hogy bárki, aki hullócsillagot lát, és közben valami nagyon szép dologra gondol, akkor ez előbb-utóbb ezt meg is kapja. Na, ez nagyon jó. Jó, tehát akkor április 22-én is, hogyha nem lesz felhős az idő, vagy hogyha olyan magasra tudunk menni, akkor, esetleg láthatunk fölfelé nézve. És kívánjunk, ezt nem szabad elfelejteni. És kívánjunk. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen az ismeretterjesztést, és most már tudjuk, hogy a meteorok, vagy az üstökösök azok hogyan vannak számozva, és egy csomó mindent mást is megtudtunk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm. Viszont hallásra minden jót. Folytatjuk, fogunk visszajönni. Úristen, a Szent Louis csatára gyilkosságra való felbújtás gyanújával őrizetben, rövid hír a sportvilágából, Somorai László. Édes Isten, mi minden lesz itt még? Na, folytassuk. Méreg nélkül szól a nyers dala, április 22-én, ha valaki hullócsillagot lát, éjjel hajnali háromkor, április 22-án, akkor ne felejtsen el kívánni, és ne felejtsen el nem elmondani, hogy mit kívánt, mert csak akkor fog bejönni. Telefonszámunk 312-3000, SMS elérhetőségünk 0629986986, e-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu, web elérhetőségünk a www.radiokafe.hu, és a vonalban itt a Café Oléban Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója. Szervusz Laci! Szervusztok, kellemes szép napos délután kívánok minden hallgatónak! Először is hol a Tomi? Miért nincs itt? Te biztos, hogy tudod. Tudom, igen. Elmúlt két héttel ezelőtt, ha jól emlékszem, igen, akkor hétfőn nem találkoztuk, tehát két héttel ezelőtt igen. Az történt, hogy nagy valószínűséggel ő volt az egyik annak a 446 játékosnak, aki a Totón elérte a 13 plusz 1. Nem igaz, mert itt van, épp most jött be a Tomi. Igen, mert rájött, hogy nem figyelt olyan sokat. Nem fizet olyan sokat. Az ott ezért inkább bejött egy kicsit leisztolni ide a rádióba. Elköltöttem a pénzt. Na látod, hogy itt a Tomi. Somorai Laci van a vonalba kézzel. Jó, hogy jössz. És ez a 33 millió, ez tényleg nem is véletlen, hogy nem ment el. Ezért nem volt érdemes összeesküvést szervezni, nem? Meg ilyen lottóklubban. Az a 333 millió? 333 milliót? Kis hitűen? Hát most... Igen. Most 333. Gondolod, hogy a 300-at azt valaki csak úgy az elejéről? Hát én azt gondolom, hogy itt már tájékoztatásban sincsen minden rendben, nem? Á, nincs, mert én is azt gondolom, hogy nincsen. Tomi, milyen érzés Totó milliómosnak lenni? Nem, mostanáig költöttem. Na. Nehéz, nagyon kemény dolog. Sok pénzt mit? Elköltöm. Nektek mi volt a hét? Fix egyes volt az MTK, csak mondom. Nem a mostani, ja? Nem a mostani, hanem a húsvét előtti vasárnapon. Húsvét előtti vasárnapon mi volt? Húsvét előtti vasárnapon. Három darab kilences. Igen. Azért mondtam csak azt a húsvét előtti vasárnapot, mert több mint 400 darab 13 plusz 1-es lett. Hát ezért nem volt érdemes nagyobb, de jobban beletippelni. Nem, mert a tiétek jó taktika volt, mert ha tiétek jön be, akkor valószínűleg... Edzés jellege. A 13 plusz 1-es a tiétek jellege. Igen, mert ugye Totó gyilkosra fogadtuk meg azokat, amikből végül is nem jött össze. Igen. Az a négy találat. Na hát. Nem baj, akkor is ügyesen csinálják. És miben mesterkedik most a Szerencsejáték RT mostanában? Miket csinál? Van-e új a nap alatt? Stadion belépletű rendszere mi van? Van-e új a négy levelű lóhere alatt? Nagyon komoly dolgot tervezünk. Na. Május elején. Csatlakozunk az EU-hoz. Ami után csatlakozunk az EU-hoz, akkor mi azt gondoljuk, hogy csinálunk egy szerencsés belépést. Na, az mit jelent? Mindenkinek kihasztottuk egy miért? Ami abból áll, hogy minden egyes olyan játékon, amelyik sorsolásos játék, tehát nem a Totó, amikor ugye sportfogadásról van szó, hanem sorsolásos játék, olyan, mint a Luxon, a Keno, az ötös lottó, Jokers, Kandi, hatos. Na, ezeken hét napon keresztül minden órában kisorsolunk egy-egy nyereményt. Ez lehet autó, lehet készpénz. Így felváltva. Igen. Szép. És mi, szegény totózók, ez így jó ötlet. És mennyi ideig csináljátok? Innentől kezdve, amíg az EU-ban vagyunk? Hét napon keresztül. Csak hét nap. Persze megszakításokkal, de három napon keresztül, amikor szombat, vasárnap, meg hétfőben, akkor nem. Hát olyankor a fűszerű. De csütörtök péntek, szombat, meg kettszer, de csütörtök péntek, ez folyamatosan megy így egymás után. Tényleg, ha már Totóról beszéltünk, meg itt szóba került, mit szólsz ez az MTK Fradi meccshez? Hát, szóval fix egy, de azért ezt nehéz volt összehozni. A fix egyet? Hát az egyet. Négy kiállítás, kapus hiba. Azt az egyet, hát nehéz kértek. Valamikor eljön. Ugye a totósok meg a tipmixesek azt mondják, hogy ha már ilyen hosszú ideig valaki nem kapott gólt, akkor fog. Gólt fog kap. Igen. Hát meg is történt. Előbb ez most bekövetkezett. Azt, hogy a másik csapat nem tudott gólt rúgni, hát ez nehéz volt megtippelni, de a mérkőzés végén én már 100%-os biztonsággal tudtam, hogy a Fradi nem fog gólt rúgni. Igen, addigra kiderült. Végülis 8 játékossal már egy kis pályás meccset is el lehet elvállalni. És akkor ezek szerint ilyen mini totóba belemennénk, mondjuk Magyarország, Japán, Magyarország, Brazília. Egyes. Én azt mondom a Magyarország Japánra, hogy egyes, és a Magyarország Brazíliára is azt mondom, hogy egyes. Uh-huh. És hogyha goltotóznánk, akkor mit mondanál rá? Tehát, hogy Magyarország, Japán... 2-1. 2-1, és Brazil 3-0. Az pedig 0-0, és mi lesz egyes. Jézusom! Laci, hát köszönjük, hogy... hát tájékoztatál minket a futball új szabályaira. Igen, nem értettük. De lesz kiállítás. Nekünk fogják. Nem veszítjük el a veretlenségünket, én is úgy érzem. Szerintem el fogjuk. $1 millió már nem veszítjük el. Most azért figyeljetek ide, hogyha már olyan messziről ide jönnek. Igen. És tönkre akarják tenni annak a több mint 40 ezer embernek a szórakozását, aki kimegy a mi Puskás Ferenc stadionunkba. Akkor még egyszer én nem hívom őket ide. Ebbe igazad van. Bár a sport nem feltétlenül erről szól. Igen. Igen, és nem vendégségbe hívtuk, hanem fotballozni. Igen. Így van. Nem haverkodni hívtuk őket, hanem megverni. Igen. Köszönjük szépen, Laci. Én köszönöm, hogy hívtatok. Szia. Találkozunk a Magyar-Brazil meccsen. Hát reméljük. Hát reméljük. Neked már van jegyed, nem? Nekem még nincsen. Aha, hát nekünk sincs. Nekünk sincs. Mindegy, hát valami lesz. Majd a Pul Sándortól kérünk, jó? Ha jó, nézzük meg együtt a tévében. Az is jó. Oké. Szia. Szia. Köszönöm, szervusztok. Somorai Lászlót, a Szerencsejátékerti kommunikációs igazgatóját hallottuk. Púlnak biztos vagy egyet. Rád vártunk, Tamás, ezzel a dallal. Jaj, de rendesek vagytok. Egy új Aerosmith. Csak neked írták. Ja, ez az? Igen. Igen. Igen, hívtak. Bizony. Nem tudtam fölvenni. Hiányzik belőle a második gitár. Be kéne szálljak? Harmadik gitár. Na és merre voltál? Mit csináltál? Jöttem, mentem, intézkedtem, tesételtem, de nagyon... Ha kellemesen elsősre fordult a délután. Igen? Igen. Már csak rádiót lehet hallgatni ebben a borzasztó időben. Abba kellett hagyni a teraszozást. Sajnálatos módon. Mindenki be az autóba. Baby, please don't go. Azaz, kérlek, ne menj el. Ugye, kisgyermek. Feloszlik. I love you so, baby, please don't go. Get you wet out here, make you walk the law, baby, please don't go there.